صاحب هغه مهاد رو پولیسو او دی مدینه منورې ته ورسو. خپله اندازه لګوئ چې دا هجرت څه اسانه خبره نه وه. دا هغه هجرت چې دومره ثوابونه الله هغې له ورکړي دي حالات دا دي. یو بل صحابي دی، هغه صحابي بیمار و، دی مسلمان بیمارۍ داسې حالت ته رسول و چې مزر هغه نه شو کولی. نو په داسې موقع باندې یو ځل زامنو ته وایي چې ما په دې کټ کې واخلې مدینې طرف ته مې روان کړې او د دې مشرکانو د دې کلي نه ما وباسه. چې کله د دې مکې نه وویستو مدینې منورې طرف ته روانو، یعنی دومره بیمار داسې حالت چې ما یو څه لاره کې په هغوی باندې مرګ راغی. الله تبارک و تعالی د هغوی ستاینه او صفت بیانوي چې کوم یو سړی په دې اراده باندې د کور نه روان شو چې د الله د رضا د پاره زه دا کار کوم، بس ده الله اجر ورکړ، د ده ثواب پوره شو، برابر دی چې دی هغه خپل ځای ته بیا ورسي او که خپل ځای ته نه رسېدلې. دا صحابي لاره کې وفات شوی دی او بیا خپلو زامنو دې خف کړی دی. آیتونه راغلل چې الله د اجر ورکړ. یو بل صحابي دی د حبشې نه راځي مدینې منورې ته، چې کله په لار را روان دی لاره کې چېرته مار وچیچ او د هغې د اجر وجې نه هغه وفات شو. آیت راغی چې دغه سړي ته هم الله پوره اجر ورکوي، ځکه دی په کومه اراده را روانو، په کومه اراده چې یو سړی روان وي او په هغې کې په هغه باندې مرګ راشي، همدغه شی کامل مکمل ثواب الله ورپسې لیکي. دې هغه ځای ته رسېدلی او که نه رسېدلی، دا واقعات الله بیانوي. او کومو کسانو باندې چې جهاد فرض دا هجرت فرض شوی وي او څه عذر دوی ته نه او هغوی بیا هم هجرت نه کوي، نو دا هغه کسانو د سزا بیان هم کیږي چې دې کسان له الله سزا ورکوي. نن هم دا مسله د ډېر مقامات داسې دي چې په هغې کې مسلمانان خپل فرایض ادا کولی نه شي. د شریعت حکم دی ته دا دی چې د دې ځای نه تاسو وځئ، هغه خطې ته راشئ چې په کومه خطه کې تاسو د اسلام احکام پوره کولی شئ. اوس هم دا مسله ده، ډېر تاسو ته خپله ښکاري چې پابندۍ کې نورو حکومتونه ولګولي چې اذان به نه کوئ، دا به نه کوئ، دا به نه کوئ، سره د دې نه دی په هغه ملکونو کې ناست دي. نو دوی لږ خوف او یره په دې باندې پکار ده چې دا الله د طرف نه حکم دا دی که ته دلته اذان نه شي کولی، مونځ نه شي کولی، نو بلې علاقې ته وځه، زما دا ځمکه خو ډېره هرته بېرته ده، رزق زه درکوم. نو بیا دې ولې دلته خپې کلکې کړي دي؟ نه تلل بیا په دې صورت کې چې یو انسان احکامو شرعیو ته نه پرېږدي، په هغې باندې پابندي وي، نو د هغه خطې نه به دی وځي، هغه که هره خطه وي هغه ځای ته به دي چې کوم ځای کې اسلامي احکام دوی کولی شي. اوس هم دغه مسله ده، خو ډېر کسان داسې دي یا هغوی دغه تعداد زیزولی کاروبار د وجې نه خیر دی وایي که دغه نیم خو مونږ تللی نه شو، د هغې حکم الله تعالی بیانوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين بتحقيق صراحة كسان توفاهم الملائكة روح واخلد من ملائكة روح دن عباسي خسوالي من أنفسهم فدا سي حالت كي چه دي ظلم كون كي دي دسانو نقبل سرا بكفر اور شرق باندي. ظلم دلت عبارت بكفر اور شرق نده، كفر كي شرق كي دا سي كسان. قالوا نوال ورد دا ملائكي کلچ تن روح باسي في ما كنتم كما دل كوية تاسو، آیا پا دل دا مسلمانانو كوية یا پا دل دا کافرانو كي تاسو دل دا مسلمانانو نئے في ما كنتم في اي الفريقين انتم كم يو جماعت كوية كنتم افي المسلمين آیا دا مسلمانانو جماعت كوية ام في المشركين یا دا مشرکانو جماعت كوية دک کٹیم بطن ملائکی دا تپوس کی چکل ددن روح حملی چی دارا تاوایا چی جماعت دا مسلمانان دا سیوا کیو که جماعت دا کافران دا سیوا کیو دا تا کم دا پروت. قالو نو بای ورد دا کسان کننا مستد عفینا و منگا مازو پپر خودو دا دی فرائزو کے منگا اسلامی کارونا ندی کڑی احکامو ندی کڑی زکا منگ مازو رو پنگوانی دا امریکی دباو یا پا منگ دا اندستان دباو یا پا منگ بانی دا پل کفرستان دباو منگای ازان تنبی خودو منگای موس تنبی خودو منگای روجو تنبی خودو لہذا من معذور اے مسلمانان خدا کارونا مزکن دی کڑی چھ منگ پا دی معذور منگای دی تبی خودو نا نو دی بارتا ہوئی کلنا مستدعفین وہ منگا معذور پپر خودو دی چاکی دا احکام دا شریف کے فلان دی پا دی خطہ کی پا دی علاقے دا کافرانو کی چونکہ منگ مجبور معذور منگا کارونا نشکولے. قالوا ملائک ورتوی الم تکن ارض الله واسعا آیا نوزم کدا اللہ تعالیٰ کلاو فرا بل زیتا بطلی ہوئے کنا دل تولک لکی دین ملائک بدا گھٹین کی مولے جواب رکی علم تکن عرض اللہ واسعا زم کدا اللہ فرا خنوا چی دل تا دین کار نشکولے نتبا حاق خطی تا ہوتی ہوئی چی کم دے کتا دا دین کار کولے شا منزنو باندی لازدتا فابندی خدا پا حجنو آغا خطی تا ہوتی چی کم دے کتا تا زادی وی پل منزنو کولیس دا مسلمانان و دنو غیر دی ولی تا دا عذر قبول ندے بس پا کیبا بیا لرگی بور بسی روال فتو حاجرو فی ها تاس با حجرت او تل کرو فی ها دغا علاقی تا بتا ستلی وی فاولائی کا دا کسان جی سرد دے حس عذر دی تا دے حجرت نو اور دارنگ دے احکام دے اسلام نا دا کول مأواهم جهنم ٹھکانت دوی دوزخ دے دی و دوزخ دزی و صاف مصیر و ناکار دے دا زید و اپس کی دون جهنم جهنم دیر ناکار زید چی دی دا سوزی دا خزین دے اس پا کران دا خواہ کسانو چی سرد دینا دی تا عذر نو مکہ کی پاتشو دخپل مال دو وجنا یا دا بچو دو وجنا یا دا عزیز ولی دو وجنا خودی حجرت انو کو حجرت فرض ہو نو دا غی واقعا کو بیان شوا چی دا غی پا حق کی فیصلہ دا دی چی دا کسان دو زخیان دی ٹھیک شوا لیکن اس شک تک معذور دی اغی با دینا وقت شا چی کمی زنانا دی یا بڑاگان دی یا معصومان دی چی اغی پا چل نپوئی گی نو دلتا فیصلہ کو دارا لی چی دا طول دو زخیان دی نا غی سر فکر راگی نو استثناء را دا اللہ المستدعفین مگر حق کسان چی اغی معذورینو چی کم کسان کمزوریو معذورو مینا رجالی دا بڑاگانو ہوا نسائی دا زنانو بول ولدانو دنا بالغ معصومانو نا دیر بڑاگان دی تلینشی زنان دی لاغ دو درورت نا دا معلوما معصومان دی چرت دا سفر اسفر نا رو خبرو نا دا کسان خیر دی بچو لا یستدیعونا قدرت نلگی دوی حیلتن بس باندی پو وطلو باندی لا یستدیعونا قدرت نلگی دوی حیلتن دا للو او یاد خرج حیلت دلتا عبارت دا خرجی ندا اور یاد تللو ندا ار یو مسئلہ چی کوئی قدرت نلردوی حیلتن یعنی یو تدبیر کم تدبیر چی تللو دا پارای کڑوی چی نمکی مکرمی نمونگا سنگو زمدی نیدلاش دا چل دی دنو وقت لا یقدرون دی قدرت نلرو پس باندی قوتلو باندی دی مکی مکرمی نچی مدی نیدلاشو ولا یحتدون سبیلا ندی تمالوم و لار مدینی لار مرتنو معلوم چھو مدینی تا کم لار تلی دا معصومان یا زنانی دیا مصف بڑ دی دا خو دیر مزل دی دری سمیل مزل دی مصف دی مصف بڑ دی چھو کم طرف باندی لار دی سو تلی دیم گوری گران دا دا سمینے ٹوپے خنو جو ٹوپے تا دا لار تلی دا پجمل تا دا لار تلی دا آو خو مز کی دری دری نیم سلور سمیل مزل دی او چیو تن خبر نیم بکم طرف باندی بسی فاولائی کا دا کسان چلا کم مازورین دی اس اللہ ونی آفوانہم امید دی چې الله تعالی معافي وکړي دوی ته او دوی ته الله معافي کړي د ځکه د دې هجرت نو کول د حضرت او جنو وکال الله او دی الله تعالی عفوا معافي کوونکي غفور او بخښونکي الله عفوا کوي الله مغفرت او بخښنه کوي دا اوس چې دا یو نه کله رانل کنا چې لم تکن ارض الله واسعا نو باقي پکې دا چې معذورینو پر بچو ته ویچاله زما کټ دی له نو اخلې زمره بن جندب رضی الله تعالی عنہ د دې صحابي نوم دی پتا سما د دې دنواله ما مدینه منورې ته اوسه ځکه حکم په تمره سفراغه چې اسنا ملائکه راشي او ماتم دا وي چې ته ولي نکړي نو زه قادر یم په دې هجرت تاسو په ملا کاټو سهاله دا کاټو چته بس کاټي چې وي اوچت کو د مکه نه بهر وته حالتا وفات براغه وفات یا قبل صحابي چې تاسو ما وي خالد بن حرام رضی الله تعالی عنہ د حبشي نه روان د مدینه منورې ته نو په لار کې دا کم وخت مارو چې جلو هغه سبب د شهادت او د مرګ د نشو دا غی پا بارک دایتون را لئے ومن یو حاجر فی سبیل اللہ آغا سوچ چی حجرتو کی خپل آرد اللہ کی دا اللہ در ازاد پار دیوزی نو کدے دا خبر کئی چی بھئی زبا چرتزم یجد فلار زیبیا پا ممیدے بزمکا کی مراغمن کسیرا گنجا اشدیر زید حجرت دستوگنے نناستے اولاد اللہ ویدیر زینو لو کم خدے دلاشی یجد فلار زیدے با ممی پا دا غزمکا کی مراغمن گنجا اش کسیرا اندیر زبا تکی دلو انتظام با اللہ کی وسع اور دارنگے فراخی دے رزق رزق والا اللہ وی زفارق اور تاریخ پا دے بانے شاہد دے چی چام ہجرت کرے دے نا اللہ غطا عزت ور کرے دے اللہ غطا شرافت ور کرے دے مالداری ور کرے دا دغا غلامان اور ہندی دے خدمت پار ور کرے دے اگو رہتا سو مکین چی مدینی منوری تو تولا سرا دے دغا صحابوں دا اللہ سمرا عزت ور کر سمرا شرافت ور کر سمرا غلامان ور کر یواز عبد الرحمن ابن عوف 30,000 غلامان ازاد کری دے دا سو گئے یا دیر ذرا گئے وازے ذات کری دی دا تاریخ شاہد دے چکم دا اللہ دا پارا ہجرت کی دا الله غته عزت ورکی ذلیل کینا، الله ته شرافت او عظمت ورکی، الله والا د رزق تنظیم کوي او دمر رزق په لور کې چې ځان پر حیرانې کو پدی نیت وکړه هجرت د الله تعالی زړه پر کې بدماشي نه کوي، هجرت نه رسو کرے بدماشي نه کوي، اور دارنګ چې د اسلام کا احکام دی هغه احکام په ظاهر اړي یو خدا سي مهاجرين چې راشد ته بدماشي نه کوي د اسلام ظاهري نقشې ته پور دا غنا ورو پته نه لګی نه نه هغه سره وعده نه دا هغه کسان سره وعده ده چې هجرت د الله تعالی زړه پر کړې او په صحیح طریقه پاتې شي نو عاده ورسره الله تعالی سګړي دا چې به یې زمکه کې درلا خدې در قوم رزق در قوم بادشاہی شرافت در قوم کړه ومن یخرج من بیته سوق چوزیر پور پنا مهاجرن پدی راده چره هجرت کوم کی وی ان الله و رسوله الله رسول الله رسول الله دا یعنی الله اور دا الله رسول چې کوم ځای ته هجرت کول حکم کړی دی هغه ځای ته دی چې مهاجرن الی اطاعت الله دې هجرت کوم کی اطاعت الله تعالی تمانا چې الله ته حکم کړی دی کوم ځای ته لاړ شه و رسوله دا رنګ هجرت کوم کی لپاره دی چاوی دې اطاعت رسول الله وی ثم يدرك الموت ويرى شفد باندې مارګ مخکې تر سید وځه تر هغه مدینه منورې تا لاندې کې دلر مر مر کې راشي او صاحب حالت ملته وي فقد وقع بس واجب شه اجره ثواب دې هجرت دې سړي علی الله په الله باندې بس الله باندې ثواب نور کوي الله دې ته بس دانه دې ښه مخاطال ته رسیدا نه دا ولې پته رواني لار کې در باندې مر راغي تا الله غفلت دې کې چې کومه مدینه کې وکان الله اور دی الله تعالی غفورا بخون کے رحیم و مہربان ان الذين فتاك سرا کسان تو فاو الملائکۃ شروح اخذ دین ملائکی ظالمی انفسهم کو پتہ سے حالت کی چکلم کون کی دی زانوں پر سرا کو کرو تو شیر قالوا وای دا ملائک دی تا کی ما کن تم پکم ڈل کی وے تاسو کم ڈل کی وے پکم دین بان تاسو وے قالوا دوی ورته کنا مستضعفین او موږ معذورین په پرې خوضو د احکام د شریعت کې خلاف دی په دې خطه په دې علاقه او په دې ځمکه کې قالوا ملائک ورته علم تکون ارض الله آیا نو ازمکه د الله تعالی واسعه فراخا فتهاجروا فیها تاسو به هجرت کړو په دې کې دی او زینب بن زید پیری وای فولای کدا کسان او هم چې کان د دوی جهنم او دوزخ ته وسات مسیر او ناکار زید د دوزخ ته واپس کېدلو الا المستضعفین مگر هغه کسان چې هغه کمزوري وي من الرجال دم شرانونا والنساء یاد زنانا والولدان یاد ما سمانونا عبداللہ ابن عباس ویدہ زمان مبارکی زنا بارغا و مورم دلتا او پچلن بیدو چی سنگا لارشون سلمانا رو پہ حجرت نو بیدو لا استطیعون حیلا چی طاقت نلوی دی دچا دیو تدبیر دیو چل دکل مدینی منوری تا ولا یحتدون سبیلا و نمالو مردوی تلارد مدینی فولائی کدا کسانا صلی اللہ ان یعفو عنهم پتا کی سره الله تعالی معافی کو کی دوی تاسو په معنا د تحقیق سره ده وکانه الله او دې الله معافی کوون کې غفورا مهربان او خون کې دچا دې کسان و من یهاجر چا چې هجرت کو فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې یجد دې به مومی د خپل ځان د پاره په لار دې په دغه مګه کې مراغمن کثیرا گنجائش ډیر ډیر گنجائش په خپل ځان د پاره دې مومی وساتن او فراخی دې رزق ومن يخرج جوز من بيته ذكرنا مهاجرا فدي حال کی چې هجرت کوونکی وي الى الله دین دا الله د پاره او رسوله اور دارنګ د اطاعت د پیغمبر د پاره د الله د اطاعت او د پیغمبر د اطاعت د پاره دی وزي ثم يدرك الموت بیا راشد لر مرګ یعنی لاندې کی د لر مرګ فقد وقع اجره واجب شغه ثواب د هجرت له الله الله په الله باندې وکانه الله دې الله غفورا بخونکی رحیما مهربانا دی آیت کې الله تبارک وتعالى د سفر د مانځ بیان کوي چې کوم یو سړی سفر شرعي روان شي سفر شرعي یو ځای ته د اتو سلویر تو ملو مزل وي او د هغې ته ارادو کې د تلو او سفر کې شروع شي کله چې د خپل کلي د آبادو نه دی اوځي او په د باندې وخت منظر راغې نو چې کوم مصلو رکعتې زده یعنی ماسپخین مازیګر او ماسوتن په دې منظرو کې بده قصر کوي د سلور رکعت په ځای باندې د رکعت موږ بده کوي او دا د رکعت موږ دا د زمينه ساقط دي صرف د رکعت موږ بده کوي خدا په کم صورت کې چې دا سي او زه تا د ټول دې را دوکړه چې هغه د دې زینا اتسلوې خپلې یا نن سبا د پاسا سلور او یا کیلومټرې مزل دی دوی هغه ته د ټول اراده د وکړه چې کله دې د خپل کلی د آبادون وځي نو دې په قصر کې په هغه موس کې چې کوم موس سلور رکعات والے دې ماسپخین موس شو د مازیګر او د ماسن شو په دې کې باندې دوه رکعات کوي او د سحر موس او د ماقام موس دا پوره دې په دې کې باندې کمې نه کوي خدا په هغه صورت کې چې دې د موس ځان لګي یا د تاسو امام پسې کوي چې هغه امام هم مسافر وي نو دو دو رکعات موس شد ده لیکن کده داسې او ځای کې موس کوي چې هغه امام مقیم دې هغه سلور رکعات موس کوي نو بیا په دغه مسافر چې کله هغه پسې اقتدا کوي نو دې اقتدا د وجنا دې به هم بیا سلور رکعات کوي دو رکعات موس به بیا دې نه کوي پوره سلور رکعات به کوي دا سفر کې دا قصر دو رکعات موس شد ده نو کوچ نن سبا په سفر کې دا تکلیف او سختی نشتا لکه په خواچ په دې سفر کې تکلیفونه وو لیکن بیا هم دا د الله تبارک وتعالی د طرف نه یو صدقه ده نو دا صدقه ده الله تبارک وتعالی قبلون په کار دي چې دوه رکعات موږ یې صرف سلور وشي دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نه یو تن تپوس کوي چې حضرت مکه خدا مسلوا چې دا سفر هم سخت دی دشمنانو ده طرف نام خطرې ډېرې زیاتې وي سفر کې باسا لو رکاتې ده موږ دوه رکعات کولی شو اوس خو خطر نشته اوس څنګه حکم دي چې آیا موږ دوه رکعات کوو که موږ سلور کوو حضرت عمر سے ورته وایي دا کومه خبره چې ستا ذهن ته راغلې ده دا چې خبره زمام ذهن ته راغلې وه ما د حضور صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو جو اس کو سفروں کے دوں گا تکلیف نشتا آیا اس پر منگا دورا کا تکو پیغمبر علیہ السلام راتوی چی دا صدقہ دا اللہ دا طرف نا پتاسو باندے دا اللہ دا صدقہ قبول کر فقبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم چی سمر ان سفری کلی دی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کئی چی نبی علیہ السلام دورا کا تا دورا کا تا مسکڑے دے وہی صدیق اکبر چی سمر سفری کلی دی باغی کی اغیم دو دو رکعات مسکڑے دے حضرت عثمان و حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت عمر چی دیم سمر سفر باغی کی دی دو دو رکعات کنی دی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ با ہمیشہ دو پیغمبر علیہ السلام سرو نبی علیہ السلام دو سفر دو مانزو پا بارکی اغوئی چی کلنا با نبی علیہ السلام مدینی نغوت دو سفر بے شروع کنو قصر بے کود دو رکعات بے گول تردی پوری چې نبی علیہ السلام کا واپس مدینی منوری کرا رہا نو مسئلہ داٹوا چی تن دا سے سفر پہ ارادہ باندے روان وی او دا پاتی کے دو نیت پہ اکلی کی دا پنزل دا سرزو یا دا دین سیوانی کڑے واپس راتو پوری دا زمانہ ٹولا دا دا دا سفر دا دے بدو دو رکاتم اس کے ہاں کچر تا دے اکلی تلاڑو پا اکلی کے دا دا پنزل دا سرزو دا پاتی کے دو ارادہ اکلا بیا به دې پوره سلور رکعات موس کوي بیا به دوه رکعات موس دې نه کوي دغه مسله د سنتو دا چې په دې سفر کې به سنت موس کیږي او کنه په دې کې د حضور صلی الله علیه وسلم نه دواړه په نشتایا نبی دې سلام سنت سفر کې کړي هم دي او پری کې هم دي اوس په مسله دا وی کدا سړی په سفر کې داسې وی چې مرګري دته انتظار نه کوي یا گاڑ دته انتظار نه کوي په جلتای وی نو کبیا سنت دې پریدی نو کوئی خبره ده او کدا سړې په جلتای باندې نه وی مرګری دې انتظار کوي کافنه اور گاڑ دې انتظار کوي نو بیا به دا سنت کوي ښا عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سفر دا مسنه فلکین او باغی کې وای چې پیغمبر علیہ السلام په سفر کې د ماسخین فرض دره کا تکړو او بیا دا غینه ارستو دا دو رکعت سنت کړی وی حضرت عبداللہ بن عمر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا عمل دا نقل کئ چې په سفر کې د پیغمبر علیہ السلام سره مرګره نماز پخین موږ دو رکعت یو کو لکه دا سفر موږ دی او بیا دا غینه ارستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو رکعت سنت کړی وی دا دلیل دې خبرې دی چې سنت کې فضل نشتا او پاغه صورت کې کډی رضیاتا تلوار او جلتی وی مرګری دته انتظار یا گاډه انتظار نه کوي نو هغه جدا صورت ده کو کدا سړی چې وی د تلوار نه وی د مرګرو تلوار نه وی موقبی نو بیا با دا سنت بولی شی و دا فرائض نو دا سنت مخی دی او که دا فرائض نو دا سنت روست دی خدا با دا بولی شی بلا خبر دا دا کمی عموز چی دی او سڑینا پا سفر کی قضا شی او دیکلی تراغی دا غی ادا کئی نو دو رکاتا پا کئی خوا لکه دا ماس پخین اوز پا سفر کی ددن قضا شوی بی او بیا دے پور تا کل راغ لو دا قضا دا عموز کئی نو دے با دو رکاتا کئی پا دیکلی کی با صدور رکاتا دے نگئی چسنگا موز پا دا باندے وو آغازی موز قضا با دے رو لی او پا دیو سڑینا پا کلی کی منزون قضا شوی بی او پا سفر کی دا منزون قضا رو لی نو پا دی صورت کی با دے صدور رکاتا پورا قضا راڑی دو رکاتا بنا کئی خوا بس دے موز تاسو گو رہے چی دا دا سفر پا زمانہ کی زمان قضا شوی دے او پا دا سفر زمانہ کی ندے کپا زمانی دا سفر کی دا قضا شوی بی او بیا دے دا غی قضا کئی نو لکا سنی چی سفر کی دو رکاتا موز پا دا باندی ہو پا آغا اندازا باندی دا دو رکاتا موز با دے قضا هم روڑی صدور کئی بینا دا خو مسائل دا چاہو دا سفر دا منزو چی کم یو سڑے پا سفر باندی روان شی دا کلی نوزی دا غم سلم دا غدا چی پا دی منزونو کی اللہ تبارک و تعالی پا دا باندی تفریف و سانتیار روز دی را صدور رکاتا پا دا باندی با دے دو رکاتا کئی دا سحر و دا مخام پا موز کی کمی نشتا صرف دا غدری منزونو کی دا قصر مسئلہ دا چی دے با هم دا غا دو رکاتا کئی پا یو سڑے ہمیشہ ام روزانا پی خورت زیرا زیل کدا دا گاڑو والا دید پار ام دا غا مسئلہ دا چی کم زیدے موز کی نموز با قصر کئی دی بدانو چی زمون پا عمر دے استاد عمر بی پا چی تزیر آزی پی خورتا مثلا گاڑی چلی یا بن سے انتظامی و دا غا صورتون کی با هم دا سڑے سکئی قصر موز کئی یو دا مسئلہ بیانی گی ریم مسئلہ دلتا دا صلاة خوف بیانی گی صلاة خوف حاق موز تبی لکی گی چی کلا وقت آد آئے گئے دا موز راگے آفلا دا دشمنان خطر دا کدا کسان دول جماعت تا ادری گی امان سرا پا جمع باندی موز کئی نو دشمن با پدئی باندی حملو کی ادری تا با نقصان رسی نو پدا سے موقع باندی شریعت دوی دا پاری او موز جائز کری دے چی اگا موز تا صلاة خوف پی لکی گی نو گورا دائی کے دو صورت ندی کچر کدا موز چی دوی کئی دا دو رکاتی دے دے یا دا سہر موز مثلا یا سفر کی دوی دا دو رکاتا موز کئی و دا غی طریقہ بدا دی چی امام با یو جماعت دا دشمن طرف تا ادری چی دی دفاع کئی او یو جماعت با زان سر ادری موز با شروع کی مثلا دا غا جماعت اگا فوج دو حصی با کی یو حصی با پا طرف دا دشمن باندی ادری چی حملو نکی او بلا حصی با زان سر ادری یو رکات موز با دا امامو کی چی یو رکات موز دا غا امامو کو دی قوم و سر دا یو رکاتو کو نو دا کسان بلاشی طرف دی دشمن تا اسلحہ بور سر بی خبری وغیرہ بنکی جنگ جگڑی بنکی نو دی با دی دشمن طرف تا ادری گی آغا کسان چی مخین دشمن طرف تا اولادو اغای براشی امام بسی بنیتو کڑی و دیمی اس کی چی دا غلومبی کسان حغزائی تطری بی انور لارا رسیدی لی نگی و دی موقع کی با امام خاموشی کئی یعنی دا موزی و حساب دے ادا کئی نا خاموشی با کئی انتظار بوگی کل چی دا دویم جماعت راگے دینیتو تڑلو نو امام با خپل موز شروع کی نو یو رکات پا توی سرو کی نو گوز دا دو رکاتی زی موزو نو دا امام موز پورو شو اغا با سلامو گرزئی او دا جماعت چی دا اوز دویم رکاتی دا امام سر کڑی دے دی بلاشی طرف دا دشمن تا بودری گی او ها غلومبی جماعت والا براشی اغای یو رکات امام سر کڑی و بلکوی نو کڑی نو اغای با یو رکات امام سر دا سیو کی دا یو رکات پا دا سیو کی چی دی با بره قرآت پا دی کنے کئی فاتحہ و صورت بنوئی او بس دغه یو رکات موز بو کی سلام مو کر دی دی موزم پورا شو نو دی با اصلاح شدی پا دی موزم فارغ شو دشمن طرف تا بودری گی او حق جماعت پراشی چی اغای امام سر دویم رکات کڑی دی دا اغای نڑو بے رکات موز شوی دی اغای چی کل راشی نا اغای با فاتحہ مو لولی صورت مو لولی لکا منگا و تاسونا چی اولا حصد موزو شی او بیا منزان لکونو فاتحہ و صورت دولو کنا نو دا غصی با اغای ام قراتو کی او دا غالون بے رکات پا کل قضاو کی موز با دوی پروشی دا چی دو رکات موز او بالفرض پا سلور رکات موز دے نو پا اغای که با امام دی لنبی جماعت سر دو رکاتو کی دی با بیا طرف دو دشمن تلال شی او بین جماعت سر با دو رکاتو کی نو دا امام موز پروش او دا مقتدیان موز لاکات دے نو بیا با ام پا دا غا طریقہ لنبی جماعت را شی با کل دو رکاتو کی دی جلال شی دی موزم پروش اگر اس کو جماعت چکم دو رکات امام سر تش رکاتو نکڑیو اغیبا بیا را شی و باقی موز بو کی خپل فاتحه بوللي او دارنګي صورت بوللي مونږونه باغی کی دي ته صلات خوف پیل کیږي دا هغه صورت کې چې کله دې طریقې سره د دشمن دفاع کې دیش وا یو جماعت دشمن تر خوندريږي او بل جماعت ایمان سره خوندريږي او که چرته دومره زیاته خطرت دشمن وا چې په دې طریقې سره هم نشو کېده نو بیا دې دا کسان ځان ځان نماز کې ځان ځان نماز وداسي کوي چې پس مکا باندې دی ولاړ سره نماز کې قدانه دي چې په سرلو باندې باندې ترلې وږي مونږونه دی وږي یا په سرلو بیا دا غي صورتونه به ان شاء الله روز راشي په دلته صلات خوف دا صورت بیانې چې دا دومره کوم بیان شه په دې طریقې سره باندې مونږ کې الله ډیر آسان کړی دا او تکلیف او سختي نظر اوسه پاتې شو دا خبره چې مسله د جهاد د خصوص سره بیان شو چې باید جهاد په مسایلو کې بتا سو سستی نه کوي جهاد لا بتا سو ځای کله جهاد کې بتا سو مرګ راځي دا مرګون خیسته مرګ دی او کله جهاد کې زخمیان کیږي چې زخمون ډیر زیات ثوابونه دي کله چې کافران د خپل ملک لپاره جنگ کوي چې دا غي په آخرت کې هم څه نشته او د الله لپاره نه کوي نو مسلمان لا پکار دي چې دا غي نه سیوا زور لګي ځکه دې په جهاد کې الله راضي کوي او الله تبارک وتعالى د اجرونو ورکوي بیا په کې د جهاد فضیلت بیانېږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واذا ضربتم فی الارض تاسو چې کله سفر کوئ سفر د پاره تاسو روان شوئ او تاسو سمه مقدار داږي اته سلویخ میله دی چې دومره لري او زیتا یا د دین سیوا لري او زیتا تاسو رسول اراده وشوه لکه دلته نه یو سړی په خور ته ځي نو دا خو کافي مزل دی نو دی مسافر دی بلار باندې چې کله د موز او فراشن دی په موز دوه کاته کوي دوا یا یو سړی هسپتال کې دی او تن سره بیمار سره وي نو دی هلته اگر چې دی هسپتال کې خدای په پنځله سره دنیا ته نه کړي نو دی چې ځان لا موز کوي نو دوه کاته به کوي او کچر ته مقیم ایمان پسې موز کوي نو بیا خو څلور رکاته دي او که مسافر ایمان پسې موز کوي نو دوه رکاته دي. ښه کله چې تاسو سفر کوئ فلی سلام نشته په تاسو باندې ګناهون څه ګناه ان تقصروا من الصلاه چې قصر وکړ په مانځ کې قصر معنا هغه درې مونږونه چې د ماسپخین مازیګر او د ماسرن دا سرور سره رکاته مونږ دی دې کې به قصر وکړ دوه دوه رکاته مونږ وکړو او چې کوم د ماخام درې رکاته دی هغه هم پوره دی او چې کوم د سحر دوه رکاته مونږ دی نو دا هم پوره دی. پاتې شو د سنت مثلا نو تاسو ته سنت قبول وي خو هغه که چرته جلدي دا مرګري انتظار نه کوي ځان له خبره ده خو که مرګري جلدي نه کوي هغه ته وخت شته موقع شته دا سړی به ګوره سنت کوي سنت کنه پرېږدي. ښه ان شخص ته موږ یارې ده تاسو ردي خبرې نه ان یاد دینه کوم چې تکلیف ورسوي تاسو ته الذین هغه کسان کا کرو چې کافران دي یعنی دا خطره او تاسو سره چېره مونږ ته کافران چرته را باندې حمله وکړي لکه داسې چرو سره ماسپخین مونږ دي صاحب کرامو که نبی علیه السلام د جمع سره مونږ ته نو مخې ته کافران ناست دي هغه وی ارمان دي زمونږ نه موقع د لاس نه لاړه دا خو ټول په مونږ کې وو کمن په دای باندې حمله کړو نو ټول به مو ختم کړو نو بل ورته وی چې دا خو د ماسپخین مونږ دي راتون کې وخت کې نمازګر مونږ دي هغه په دای باندې د دنیا نه د دنیا د تمام سيزون نه زیات ګران دي هغه د نمازګر مونږ هغه کې به مونږ په دای باندې حمله وکړو ځان به تیار کړو. دا ویون کې خالد ابن ولید دلا تاسو د ایمان نور وړې د سره خپل دسته او تیار ناشته هدایتونه را لچ تاسو مونږ کوي یو دسته دشمن طرف ته ودروي او بل دسته ایمان سره ودریږي. ښا ان الکافرین بشک کافران کانو لکم دیس تاسو عدو و مبینا دشمنان کارا دا خو صریح تاسو دشمنان دي هغه دات موخی ګوري چې کله تاسو موخی ګوري نماز پخین مستیم کو تیر شو اوس نمازګر و افرادی او دای په تاسو حمله کوي جبرئیل علیہ السلام راغله صلات خوف دا طریقہ راوړله واذا كنت فيهم فرجتي دي صحابه کرامو کې تو صحابه کرامو کې نو ګورا هر یو سړی داوی چې د پیغمبر علیہ السلام په سمو زکم څوک به تاسو دي چې هغه دا نه غواړي اوس مسله دا ده اوس که چرته دا سي او عظیم جماعت فوج وو چې باقي کې دوه امامان دي مثلا بیا صورت هم دغه دي چې یو امام پسې دي څوک کې یو ډله موضوع کې او بیا په بل ډله بل امام پسې موضوع کې او کله دې خپل مس کې جګړه او جهاري او داوی چې مونږ هم دی یو امام پسې موږ کوو نو بیا طریقه دا غره چې دا دن تک نه بیانې.